Meczu stat! Meczu stat! Meczu stat! Meczu stat! No jak to wyciszać tak urozmaicone nagranie? Minęła czwarta, Piotr Łodaj, witam i zapraszam. Trójkowy budzik. To się nazywa porządny początek audycji. Witamy Państwa serdecznie, prawie 4 minuty po godzinie 4. Dzień dobry. Me, trust is something you can't. Tak jest, witamy. Ja i wszystkie włóczyki świata, bo dziś dzień włóczyki ja. No to tak troszkę zaczęliśmy od kalendarza świąt osobliwych. Witamy Państwa w nowym dniu imieniny Bogny, Brygidy, Apolinarego i Sławosza. Proszę przyjąć najlepsze życzenia imieninowe. Słońce obudzi się 13 minut przed godziną 5, zajdzie o 20:37, a dzień krótszy od najdłuższego w roku już prawie o godzinę, potrwa niecałe 16 godzin. Tak to wszystko skrupulatnie sobie policzyłem. Północy nie spałem, by oznajmić Państwu, że dziś czwartek, 23 lipca. Dzień dobry. Kres, a droga kręta jest. przypomina, to w drogę z Włóczykijami, 11,5 minuty po godzinie 4. Ciekaw jestem, kto dziś będzie nam towarzyszył z samego rana. Uwaga, budzik@polskieradio.pl, mailowo, telefonicznie 2273 i jeszcze smsowo 71335. No co, można zaczynać? Bo nas weekend zostanie. Czwartkowe trzy szybkie ciach ciach. The color that turned me loose, chartreuse. That color does turn me loose. Better than magenta, better than views. You got a shade that gets rid of the blue. To. Takie wycinanki gitarowe lubimy najbardziej. Mam nadzieję, że zadowolony z takiego muzycznego obrotu sprawy pan Zbyszek, który odezwał się jako pierwszy SMS-owo. To na rozbudzenie. ZZ Top. Kwadrans po godzinie 4. SMS-owo pozamiatane. Telefonicznie pan Janek z nie tak wielkiej ciężarówy na wahadle Łódź-Grudziądz. Teraz to już z górki i apel do pana synaptyka. Tak nienachalnie jednak, ale... Urlop pod koniec sierpnia dopiero, ale znajomi teraz właśnie nad Bałtykiem gdzieś w Grajdole, więc taka prośba, delikatne szturchnięcie pana od pogody. Dobrze, panie Janku, jeszcze będziemy sprawdzać za kwadransik to, co dziś zaplanował dział wróżbitów na to za naszymi oknami, ale także za oknami przyczepy, czy tego, co tam nad morzem zakotwiczyło. To od pana Janka. Sygnał pierwszy telefoniczny. Brawo, Jasiu. No i rodzynek w męskim gronie. Ratuje honor pani. Pani Agata z Krakowa informuje, że 4 trójki na zaokiennym. Wstałam i szykuję się do pracy, a ptaki koncertują. No ale krótszy dzień niestety daje się już odczuć. 4 trójki na zaokiennym na polu. Ja sobie to muszę rozpisać. Pierwszy sygnał mailowy. Pani Agata z Krakowa pierwsza. Brawo. 16 minut po godzinie 4. Powitanie nowego dnia. To już za chwilę, za moment także kilka ważnych, myślę, dat z historii. No i oczywiście prognoza pogody. Ale wcześniej ta piękna dziewczyna. Thank you.

Resoraki. Jeszcze przed wakacjami pamiętam, jak chłopaki z zespołu Resoraki tak właśnie tu przy Myśliwieckiej prezentowali nie tylko swój debiutancki materiał. 24,5 minuty po godzinie 4. To my teraz przypominamy sobie i Państwu... Budzikowe kalendarium. Tak właśnie, kilka wybranych wydarzeń z historii z 23 lipca. I tak w 1373 roku zmarła święta Brygida, obecnie patronka pielgrzymów i współpatronka Europy. 263 lata temu zmarł Domenico Scarlatti, włoski kompozytor, organista i klawesynista. W 1792 roku Stanisław August Poniatowski przystąpił do Konfederacji Targowickiej, spisku magnatów związanego, by obalić konstytucję 3 maja. Konfederacja Targowicka zaprowadziła w Rzeczpospolitej rządy terroru przy pomocy wojska rosyjskiego, dokonując licznych grabieży i kontrybucji dóbr patriotów. To było 228 lat temu. Z kolei 128 lat temu urodził się Haile Selassie, cesarz Etiopii. Przyłączył kraj do Ligi Narodów, zakazał niewolnictwa. W 1931 roku ogłosił pierwszą w historii Etiopii konstytucję, przekształcając kraj w monarchię konstytucyjną. No ale jak pamiętamy, jego polityka doprowadziła kraj do ruiny ekonomicznej, a pucz wojskowy w 1974 roku odebrał cesarzowi władzę. On sam zmarł rok później, w 1975. No i jeszcze jedna data, wspomnienie wysałackiej aktorki grającej w filmach i teatrze, która to zmarła 14 lat temu. Kilka dat na teraz, świat muzyki za niespełna godzinę, a za 3 minuty z wąsem pan od pogody z najświeższą prognozą. Do tego czasu, cześć! Gotta get a ooh-wee, makes my body dance for you. Ooh. Tak, szybciusieńko z młodą, zdolną wokalistką minęły te prawie trójkowe 3 minuty i 33 sekundy. Europa Północna i Wschodnia oraz częściowo Południowa znajdować się będą pod wpływem niżów. Na pozostałym obszarze Europy pogodę kształtować będzie klin Wyżu Azorskiego. A Polska na skraju tego klina, jeżeli nie, na granicach północno-wschodnich zaznaczać się będzie skraj niżu znad Zatoki Botnickiej. No a z zachodu napływać będzie dość chłodne powietrze polarnomorskie. Czy to jesień już? Ochłodzi się, no. 4:30. Sprawdźmy w szczegółach. To prawda, dziś pochmurno, choć możliwe większe przejaśnienia rano miejscami na północy i na południowym wschodzie, a wieczorem w całym kraju rozpogodzenie. Miejscami także w dzień przelotne opady deszczu. Najbardziej prawdopodobne na północy oraz w górach. A w Karpiatach możliwe słabe burze. Ależ skrupulatnie pan to wszystko odnotował. Wiatr. O, tu też rozgraniczenie. W północnej połowie kraju słaby i umiarkowany. Nad morzem porywisty. Zachodni i północno-zachodni. Z kolei na południu na ogół słaby. Północny, zmienny. W czasie burz w rzeczonych Karpiatach możliwe porywy wiatru do 60 km na godzinę. Ciśnięcie się waha się. W południe w Warszawie wyniesie 1002 hektopaskale, a na termometrach dziś chłodniej miejscami na północnym wschodzie, nad morzem oraz w rejonach podgórskich od 17 do 19 stopni. W pozostałych regionach właściwie temperatura wyrównana od 20 do 24. No, odpoczywamy od upałów nad morzem. Może niektórzy niespecjalnie zadowoleni. 17, 19 w wakacje. Będziemy chuchać ciepło. Missionaries in a foreign field. For some reason I Pani Aga, rodzynek w męskim gronie jeszcze dodaje, gdyby to był sernik, to człowiek byłby zadowolony w pełni, a tak, no, panie, do roboty. Mam nadzieję, że nasza słuchaczka także zmobilizuje tych wszystkich, którzy jutro także chcieliby wziąć udział w budzikowych, przodownickich, korespondencyjnych czynnościach rozgrzewkowych tych wszystkich z żeńskiego grona, rzecz jasna. No ale męskie grono też nie śpi i pan Paweł już na słuchu. Wszystkiego najlepszego dla dziś świętujących. Tak, jeszcze będziemy wracać do jubilatów. Na dzień dobry także pan Stefcio z Mielca o tym, że na polu za oknem tuzin gradusów. Zachmurzenie 6/8, ale nie pada, nie wieje i się nie chce. A prawdopodobnie od jutra urlop. Ale będę jak... No właśnie, pojawiał się i znikał. Bardzo dziękujemy, pan Stefcio, z nami. No i jeszcze pan Paweł, że to niby my wyspani, zadowoleni, z uśmiechem rozpoczynamy nowy dzień. A u mnie, jak pisze nasz słuchacz w Manchesterze, przed godziną 4 do końca zmiany jeszcze prawie 3 godziny. No, szczęśliwcy. Ech, szybko zleci, to już końcówka nocnej zmiany, więc będziemy się wspierać. Mam nadzieję, państwa również wspierać dobrą muzyką i słowem pod koniec tejże nocnej zmiany. No właśnie, kto już obudzony, kto na nocnej, proszę dać znać. budzik@polskieradio.pl, 2273 oraz 71335. Brodacze Life Act, oni kiedyś też na wyspach koncertowali. Spadam stąd, się chowam. Przeklęta aura, jest brzydka pogoda. Narodowe Centrum Kultury i program Trzeci Polskiego Radia prezentują. Wojciech Mazolewski i jego kwintet grają komedę. Retransmisja koncertu w ramach Dziedzińca Kultury. Zapraszam w sobotę po 19:00. Piotr Metz. Autopromocja. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Don't care for money, 'cause she got all she needs. Got legs like liquid honey, eyes the color of the sea. Oh, that's a girl. You know, while every wolf is whistling and every dog's a fool, she knows the sober rep of everything she thinks is cool. Summer girl. Sweet seduction, no stealing fantasies from summer girl. No diamonds or pearls. Special fellow to melt that icy queen, summer girl. Oh, that summer girl. No, all gets it into lovers. Gone and moving quick. No billion dollar playboys, 'cause she won't miss a trick. Summer girl. Summer girl. She likes to talk politics. Dedykacją dla wszystkich pani, które się odzywają. Takie właśnie same girl, między innymi pani Edyta, pani Ania, pani Kasia i pani Agnieszka. Kłaniamy się nisko i bardzo dziękujemy za poranną porcję życzliwości. Z kalendarza świąt osobliwych państwo proszą o uzupełnienie. Pan stawcie oczywiście na posterunku zawsze dziś dzień op. Naprawdę. Kto to? Ale to nie tak, że to bez sensu. Dzień obsługi urządzeń bezobsługowych, no, które też i wbrew nazwie też czasem trzeba obsługiwać. A czasami w takiej bezobsługowej kolejce to człowiek dłużej spędzi w oczekiwaniu na obsługę właśnie. Ale co ja tam? Obsługuję państwa i za państwa spoglądam na zegar i proszę bardzo, nasza ulubiona. Przeleciała szybko się do 4:44:44:44. No to teraz bezobsługowo. Ten, który uwielbiany przez, no nie wiem, miliony? Pewnie tak, swoich fanek. fanów też. Styles za 12 minut piąta. Dobrze, że nie dałem znaku sygnału do wystartu, bo byłoby, że to paręnaście minut przed czasem. Kopalino zgłasza obudność i na słuch za oknem. Zimne 12 stopni, sucho i bezwiecznie, a plan na dziś 20 kilometrów. A dziś wystart, punkt piąta. Pozdrawiam biegający pan Adam z Jarosławia troszkę później, pewnie w oczekiwaniu na lepsze warunki atmosferyczne, czy troszeczkę cieplej będzie. No, a dwie dyszki to już naprawdę... Gorąco pozdrawiamy. 12 stopni nad morzem i nie wieje. Meldunek z urlopu. Proszę bardzo, druga strona barykady. I pan Piotr o tym, że na polu 12, wschód o 5, zachmurzenie brak, babia na widoku, a o 5:30 dla odmiany rower. Z Kukowa pozdrawia pan Piotr, a nominalnie z Radomia z listą obudności też i z dokumentacją fotograficzną. A i owszem, pięknie dziękujemy. Zagraniczną część dzisiejszej listy uzupełnia pan Stefan, europejski podróżnik we Wiedniu. Przyjemne 20, ale nadciągają chmury deszczowe. Jak te włóczykije, o których to jeszcze będziemy dziś wspominać w dniu włóczykije. Co to za święto z kalendarza świąt osobliwych i co ma upamiętniać? O tym jeszcze będziemy mówić, a to też w nawiązaniu do korespondencji jednego ze słuchaczy z tego tygodnia wspominający urlop czy wakacje swojego synusia. Informacje od państwa, także te drogowe i pogodowe. Szczegóły za chwilę, a teraz za oknami jak w piosence, szarówka. końcu żarówki poddaję się, choć widzę krew. I się zanosi w tym tygodniu. Zaniosło się na ochłodzenie i rzeczywiście państwa korespondencja w tej sprawie, ale uzupełniamy wieści pogodowe tymi drogowymi. Ważna informacja z A18 to odcinek Luboszów węzeł Krzyżowa w Golnicach na 73 kilometrze A18 po wypadku jezdnia w kierunku Legnicy zablokowana. Zablokowany jest prawy pas w kierunku Legnicy. Prosimy państwa o szczególną ostrożność. Węzeł Krzyżowa, Luboszów, miejscowość Golnice na A18, to województwo dolnośląskie. Prosimy państwa o szczególną ostrożność. Za 6 minut piąta. Jakby ktoś pytał, jak się ubrać dzisiaj w Zabrodzie. 10 stopni i zimno, to od pani Agnieszki. Zimno, ale pogoda nie straszna. Stare Miasto, Częstochowa, 12 stopni. Zapowiada się piękny dzień. W sam raz dla włóczy kijów, pisze pani Bożena. Rowerek czeka, Jura czeka. Pewnie będzie z 50 kilometrów. Serdeczności. Z dokumentacją fotograficzną 50 kilometrów. No, no. Fantastyczne plany na dziś i bardzo serdecznie dziękujemy, że również i państwo wpisują się w ten dzień włóczy kijów, o którym to będziemy mówić po godzinie 5. A 5 już za 3 minuty. Way more.